بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب علامة الإيمان حب الأمصار. دا باب ده چې د ایمان نخا او علامه دا ده چې د انصار صحابه کرام رضی الله عنهم سره د مینا او محبت ساتي. مقصد او غرض امام بخاری رحمت الله علیه پر دې ترجمه الباب باندې دا چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي، ذکر دا علامه تابیوی دا ذو العلامی باب کی ذکر کل علامة الایمان علامه تابیوی دا ذو العلامی نصم را زیادت چفا علامه کی بی یا کمی پا کی بی نصم را زیادت یا کمی پا ذو العلامه کی بی. مثال بیدا تھی لکا گرمائش و حرارت دا دا اور دا پارا نخا و علامه دا نو سمره چې اور وی نو دمره به حرارت وی نو د حرارت کمی او بیشی د اور د کمی او بیشی د لپاره علامت وی. کدا حرارت کم نه نو دا نه خله چې د اور کم نه، که حرارت کې زیادت ده نو دا نه خو علامت ده چې د اور سیواله. نو سمره چې په حب الانصار کې کمی بیشی راځي نو دومره په ایمان کې کمی او بیشی وي. څوک چې د انصارو سره ډېره مینه ساتي نو دا ایمان دومره سیوا ده، او څومره چې په مینه کې کمواله ده نو په دغه اندازه باندې ایمان کې کمواله ده. پوه شوئ؟ یا اسانو الفاظو کې دا ووایا چې په محبت کې تفاوت راځي، مینه کله ډېره وي کله کمه. نو څنګه چې په مینه کې تفاوت راځي نو دغه شانتي په ایمان کې هم تفاوت راځي، کمی او زیاتې. دا باب د په بیان د دې کې چې د ایمان نه او علامه دا ده چې د انصار سره به مینه او محبت ساتي. دا انصار صحابه کرام هغه صحابه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینه منوره کې زیور کړو او دا غی نصرت او مرگرتیائی کڑی وا. فا اصل کی تاریخ دا انصار دا سنے چی دی دا قحطان خاندان نو او دا اصل پا اعتبار سر دا یمن اسیدون کیو. کل چی بیا پا یمن کی مشہور سیلاب او توفان راغلیو چی غیل سیل العرم وئی، قرآن دا غی ذکر کڑی. مداخلت بیا د یمن نروتل او د دنیا اطراف ولالن نو یو دورونو چې راي مدینه منوره لراغل د دې دورونو اوس او خزرج خلاد انصار د فار اثر له ټول انصار د دې خاندان نه دې مدینه منوره لراغل چې په دغه وخت کې بدیل یثرب ویل کېده. مدینه منوره خو بیا وروسته شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هجرت باندې الله دا منوره وګرځول. نو په دغه وخت کې د دې کې يهوديان پاتې کېدل په یثرب کې او دا غي زور او اقتدار و. لری لری محلی او کلی ځان له جوړ کړیو نو دایو مراغل دا غي سره په اړه کې پاتې کېدل کچون کې دا غي زور او د اول نه پدې کې اوسېدل نو دایو سره حدث برادری وکا. دا غي حلیفان فل سوخت پوری دا حالت دا سی تیریدو چی رورو دا انصارو دا قبیلین سیوا کی دا اوسو دا خزرج بچی پیدا کیدل او دا دای افرادم سیوا شولنو پا مدینه منوره کی گیر چاپی رزان للی زینا غستل ابادی یکولی بیا پا دی دوران کی دی یهودیانو یو مشرو سرکشا چی دا غنو معامر ابن عامر او فتیون نمبانی اغا مشهورو چی اغا دیر بدکار او عیاش پرس انسانو او دیر زورور بدماشو اغا دا حکم کلو چی کم جینه یو زنانه واده کیگی نو اول بدل رازیش پا بده سرکی نو دا انصارو دی یو زنانه او دا جینه وادو او په دغه وخت کې د انصار یو سردار مالک ابن عجلان الخزرجي په دغه وخت کې هغه په ځواني کې داغه د خور واده نو د واده فرض باندې خپل خور وکړه چې کاشه ستون عن ساقيها هغه داسې د فرضګری سره ګرځیدا د پړنې منډې اختیارې دي نو د خپل خور لوي ملامت یې کړه چې داسې مکه وعیب دي چې داسې به حیاي سره ګرځي نخور ورلوی ویفلذی یراد بی اقبح مما صنعتو وی ما سره چی بسکی گی اخو دینم قبیح جیتا سره خدا غمشتا چی زما پندیخ کاری و بی سبگیری سره گردم دا غم در سره نیشتا چی دا یهودیانو اغا ظالم و بدماش تی فتیون نم عامر ابن عامر اغل هر زنانا چی دا کمی واجبی اول زی انهو یذهب بی الى غیر زوجی فیصیبونی خاون نه علاوه بل چاره به زبوت له شم په زور او زبردستی باندې غو ما در راځي نو په دې باندې ډېر غمجن او خفه شو هغه چې د خپل دستور او د عادت مطابق په زور او زبردستی باندې د جینې د خپل سردار له بوت له فجون له اول نو دند زنانه و د جینکو جامې واچولې د ضرورې او روان شو ځان سره خنجر او تور واغستا نو د شپې چې کله هغه اراده وکړي زنانه ده ډېر افاسېدو او هغه ووجلو دا هغه مشر سردار او بدماش قتل کو او بیا لاړو د شام طرف له وتښتېد په هغه ځای کې د غستانیانو حکومتو ابو جبله په هغه ځای کې حکمران او هغه حالات بیان کړل هغه ورلوې فکر مکوه هغه راغی په طریقه طریقه باندې دی په منځ کې صلح وکړه او داسې ترتیب جوړ کړ چې د یهودو سرداران په یو بل باندې وجد چې د هغه قوت او طاقت ختم شي په دې سره دغه قوت او طاقت ختم شو او د انصارو د اوسو د خضر قبیلې غو قوت ترې باندې راغی بیا د دې په من کې خپلم ډېر سخت جنگونه شوې دي بعاث یو مشهور جنگ دی چې هغه د اوسو د خضر په مابین کې شوې دی هغه کې د دوارو خاندانونو ډېر زیات افراد قتل شوي دومره کمزوري شوي چې د مکې مکرمې له لاړه او د قریشو نه امداد وغوښتو چې تاسو موږ خپل حلیفګان وګرځوي موږ دومره کمزوري چې اوس مسوسه او طاقت نه لري پاتې خو ابو جهل په هغه وخت کې لیدا خبرې رد کړې ځکه دا خلک د يهودو اهلي کتابو په خواو شاکې پاتې کېدل او بت پرست خو د اهلي کتابونو متاثر او نو بعد خبرې پکې د آسماني دینونو موجودې وې نو ابو جهل دای سره حلف برادری و نکا او دغه شان دې رخصت کړ تر دې چې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دې ملاقاتونه شوې دي او په لیلۃ العقبه کې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دولسو کسانو سره بیعت کړې ده بیا د دریو یو کسانو سره چې دا غیر رخصت ذکر راځي نو د دې انصار مختصر دغه تاریخ چې دا اهل علم او اهل التواریخ ذکر کړي باب د په بیان د دې کې چې د ایمان نخا او علامه سده حب الانصار وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن عبد الله قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آية الايمان حب الانصار علامه د ایمان دا مینا او محبت د انصار سره په بعضو نسخو کې د آیتون په ځای باندې راغلي دي انه الايمان حب الانصار و اهل علم ذکر کړي چې دا تصحیح نه د آیتون انه بازی جوړ کړی دی یقینا دا ایمان دی چې انصار سره محبت کې اگر چې دا معنا په اعتبار سره صحیح کیږي خو په اعتبار د نقل سره دا تصحیح نه و آیت النفاق بغض الانصار او نخا او علامه د منافقت دا د انصار سره بغض او دشمنی کول دي په دې کې یو اشکال او اعتراض مرادي چې مبتدا او خبر دواړه معرفي ذکر کړي آیت الایمان معرفه دا حب الانصار معرفه دا مبتدا او خبر چې دواړه معرفي ذکر شي نو دا مفید د حصر وي حصر د خبر وي په مبتدا کې اعتراض راځي چې اول ایمان په حب الانصار کې منحصر دی ایمان صرف دا دی چې الانصار سره مینه ساتي نور بسنی دلیل جواب حافظ ابن حجر رحمه الله علیه فتح الباری کې دا کړ چې دا حصر ادعائی دی مبالغه ویل دي او دا حصر حقیقی نه دی لکه عرب وی ما فی الدار الا زید په دې کور کې نشته مگر زید دی حال دا چې په کور کې د اولاد موجود وي بیبی نور افراد وي خو مبالغه دا وي چې په کور کې د دنیا علاوه بل څوک نشته نو دلته مبالغه ویل دي او حصر ادعائی دی چې بس ایمان کدنو او محبت د انصار دی او خاص تر د هغه خلکو په نسبت باندې چې غید انصار سره بغض ساتي نو دا غي په حق کې بالکل لا حصر بیا صحیح دی لکه طب علی مسلمان درځي علی به مسلمان کیږي مؤمن به شر انصار سره مينه وساتي او آیت او علامه منافقت دا ده چې د انصار سره بغض وساتي دا غي سره دښمنی کوي په دې باندې اشکال او اعتراض راځي مشاجرات الصحابه صحابه کرام چې په خپل منځ کې اختلافات راغلي جنگونه شمیلي نولي نعوذ بالله أغبم آية النفاق تذي جواب دادي كلا غيب منسك كم حروب مشاجرات شوي دي نو أغد بغض زوجنا نو بلك أغا أمور اجتهادية أغا أمور اجتهادية نبي كريم صلى الله عليه وسلم كلا يو حاكم اجتهادك أو ديبك حق وصواب لو رسيد نزد فاربز وأجروي أو كم كي خطاشو نو ده لپاره به یو اجر وی نو صحابه کرام په منځلې د حاکمینو چې کوم مشاجرات او اختلافات راغلي که کوم حق لرسیدلی نو غیل د واجر لري او کوم که خطا شوی دی غیل لپاره اجر واحد دی نو دا اختلافات او مشاجرات دا غی په دې مبني نو چې د بغض د وجه نه و دا یو د معاویه رضی الله عنهما په منځ کې چې کوم حروب او مشاجرات راغلي دي هغه په بغض باندې مبني نه امام ابن کثیر رحمت الله علیه البدايه والنهايه کې ذکر کړی چې په یو موقع باندې معاویه رضی الله عنه لا دا پته ولګیدا چې بعضی د کافرو بادشاهان په مدینه منوره باندې د حمله کوشش کول واړي په شام باندې د مسلمانانو په حکومت د حمله کوشش کول واړي نو معاویه رضی الله عنه ورلوې ویته دا اراده مل رخته ورلولېګلو ورنځ بخپل د ترزوی علی رضی الله عنه سره صلح او کوم دواړه بدر لمرګری شو دا چې طرف لبدیرو کو چې نسل بری پاتې نشي نو مطلب دا چې راغی دا مشاجرات په خپل منځ کې د اجتهاد د وجنه او د بغض د وجنه نو باب دا باب د بلا ترجمه په منځلې د فصل د باب سابق نه او غرض د مصنف رحمت الله علیه په داده چې انصار له انصار د دیو جنوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا غیب او نصرت باندې بیعت کړو نو د دیو جن د دی د امینا او محبت د ایمان علامه او نخذا انصار له انصار د توې چې د نبی رسول سلام سره مبايعه او بیعت کړو چې ستا امداد بکو ستا حفاظت او ساتنه بکو نو د دې په وجه باندې لې سره مين کول دا علامه ده د ایمان مصنف رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د ابواب بلا تراجم اولی ذکر کوي چې دا پاغي کې لوبنه زیاده چې باب بلا ترجمه نه نو بعض شارحین ذکر کوي چې دا خو یا سهو ده د مصنف رحمت الله علیه نه او بعض وایي چې د ناسخین او د کاتبین نه سهو ده او بعض وایي چې دا تصرف د بعض راویانو نه چې هغه دا روایت کولو نو باب پکې نه ذکر کړي او عام شارحین لکه علامه کرمانی حافظ ابن حجر علامه عینی او نور ګن شارحین دا وایي چې داسې بابونه کله راشي باب بلا ترجمه نو دا په منزلي د فصل وي د باب سابق نه د دې لږ سره تعلق وي او بعض اهل علم ذکر کړي چې مصنف رحمت الله علیه کله دا کار کوي لتشحیذ الاذهان چې د طلباو هغه ذهنونه ورسره تیز کړي لږ امتحان واخلي چې ګوره ته خو ما په دې عادت کړې چې د حدیث نه مخکې د فقه په تور باندې تعالی زه انعقاد د ترجمه الباب وکم نو کې دې چې تاسو دې مرتبه له رسیدلې چې حدیث د فارق کول یو عنوان ذکر کول شي نو څه دی له یو مناسب عنوان کې دا او باندې وایي چې مصنف رحمت الله علیه ترجمه دې لپاره حذف کړی د نیره ذکر کړی چې په دې کې ګڼ فواید دي ځکه د دې باب لاندې بیا داسې حدیث ذکر کړی دی چې هغه په ګڼو تراجمو باندې مشتمل دی ګڼ تراجم غیله منعقد کول ممکن دي هو د دې لاندې حدیث راړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړو او صحابه سره چې تاسو به شرک نه کوئ اغلاب نه کوئ زنا نه کوئ اولاد به نه قتلوئ بهتان به نه جوړوئ او نافرمانی به نه کوئ د نیکو په کارونو کې نو دا مختلف مسائل باندې مشتمل حدیث دی نو دې لپاره مختلف تراجم منعقد کول شي د دې وجه نه مصنف رحمت الله علیه دې لپاره د باب انعقاد نکو ځکه په کثیر فواید باندې مشتمل نه او بعضی دا وایي چې په داسې موقعو باندې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل اصل کې بیاس طریقې وو باب ولیکرو او وایي چې رستو باندې لپاره یو مناسب عنوان ګورم خو بیا ور لرستو مقدمه ملاوي شوې تش باب پاتې شوی دی او هغه ترجمه پکې نشته او بعضی وایي چې دا باب بلا ترجمه د حای تحویل په منځلې باندې نه کوم حاجی د تحویل فی اثناء الاسانید راضی نو اذا بابم د دې بابونو په منځ کې په منځلې د تحویل یو باب نه بل باب له منتقل کېدل چې مخکې باب کې کوم مسله ذکر شو نو د دې باب بلا ترجمه نه پس کوم حدیث ذکر کیږي نو فقې کې دغه ترجمه طرف له اشاره شته وبه قال حدثنا ابو اليمان جننمنا حكم ابن نافع الحنفي في ذكر شوي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه القرشي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائض الله بن عبد الله ابو ادريس عائض الله يا دنمنا او يا عائض الله شدين ودي معناه ذو عياده بالله كيف الله بفنيا سلولا مدا دغه وصف ذکر کیږي لقب دې دوی چې ان عباده بن صامت عباده بن صامت رضی الله عنه چې دا حضرتي صحابي وو او د اوس او د حضرت ذکر تاسو واوریدو چې دا د انصار غټي قبيله وي د اوس او د حضرت چې دا دواړه رونه دا غي نه دا قبایل راغلي وو وکانا شهد بدرن او دا عمر جلیل القدر صحابي وو چې بدر لمده حاضر شوی وو وهو احد النقباء ليله العقبه او دي يودا سرداراننا ليله العقبه لعقبي فشيباني عقبي اولاكم او عقبي ثانيه كم بال ذكر قلت صرف عقبي ثانيه كيو فليله العقبه في ليله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ترى موجود نداتوا الفضائل ومناقب للراجمشي بدر كم حاضر دلاغيم له منقبته وفضيلته او دې فلیله العقبه کې مو او صرف باغی کې حاضر نو بلکې په سردارانو کې او چې نبی رسول الله کوم سرداران مقرر کړی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د حج په موقع باندې په حاجیانو باندې ګرځېدو او دعوت به ورکولو کچا ایمان قبول کو او بیا به داوی په اخر عمر کې چې قریش او زه د قران نه منې کړم د دعوت او د الله د وحدانیت نه منې کړم نو کوڅوک مازان سره بوزي نو د عربو دی قبایل له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خاص کر په مینا کې د یوی یوی خیمه سره بوزي د ایمان دعوت به ورکول په یو لسم کال د نبوت باندې چې کله د حج موسم شو نو د خزرج قبیله سخلق مکه مکرمه لراغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره مکه کې ملاو شو او د اسلام دعوت ورکوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د اسلام دعوت ورکو خبرې وو چې د ایزرا الله کولاو کو او یو بل له وی چې کېږي چې دا پیغمبر وی چې يهوديانو سره د مونږ جنگونه په مدینه کې راځي او غیمه لداوي چې په مونږ کې به الله یو پیغمبر پیدا کوي نبی اخر الزمان برازي مونږ به د عمر ذری کیږو او دا هغه مرګرتیا کې به تاسو مشرکان سره جنگونه کوو مونږ به تاسو باندې غلبه مومو او دا چې به تاسو هلاکو لکه عادیان او سمودیان چې د ځمکې نه روښ ول نو دا خبره خدای دا غي نه اوريدي او دا ورلپته و چې دا د آسماني خبرې کوي آسماني کتاب ورسره دی یو بل له چې اسنه دا غفي غبرې چې يهوديان مونږ يري نو چې غي راځي مرګري کیږي دا غي نه خلاص چې مونږ مرګرتیا او خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ته مواغشتو چې د شپې لږه مونږ لراته چې خپل کیکینو څه خبرې اترې وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلا منا سره اخوات عقبه او زیر ال ول مقرر کو چې آیته وکینو خبرې اترې وکړو د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی د اشفق کسان او د دې سره د ایمان متعلق خبرو کنو د ایمان راړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض اهل سیر ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم دایله د قران کریم تلاوت او کوس سورتون آیاتونه په ولستل بهرحال د اشفق کسان مدینه منوره له واپس ول بل کال چې کېدو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دولسم کال نه د دیار اهل په مینا کې خیمه ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملاقات ارزو او ارمان ولرلو مینا کې ورسره نبی اسلام ملاو کړه دول استفانو فعقبه کې ورسره ملاو شو او د بیعت کو دا بنه بیعت د انصار چې دې له بیعت د عقبه اولاوي بیا دې کله د حج نه خارج شو واپس کېدل دا پټ پټ دعوت نبی اسلام سو خبرول نه دی سو خبرول دایته خپل جدید القدر صحابي مصعب بن عمر رضی الله عنه لګل چې مدینه کې بدایته سره د قران تعلیم درکې او د الله د احکام او د شریعت له مخبرې هغه دعوت ورغول او دعوت چلیدو چلیدو تر دې چې صدقاته او یا کسان مسلمانان شوي او یا کورونو د الله رب العالمین دارانو اسلام وردن نکړو نو په دریم کال باندې چې لري راتلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دیارلسم کال نه چې مشرکانو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مکه مکرمه را څنګه کړې وو او انتهایی پریشان کړې وو په دغه موخه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب هم وفات شوه او د هغه بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها هم وفات شوه مخکې ذکر شوی چې د هغه دواړو په وفات کې صرف درې ورځې فاصله وه محدثین دغه کال له عام الحزن وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غمونه راجم شول او د تسلی او د فریاد غزینه ختم شو د کور دنن د کور بار نو راسه د پاسه او یا کسان چې اهل علم او اهل سیر دري او یا کسان ذکر کړي باندې او یا ذکر کړي راغلي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مینا سره خواتي عقبه کې د دې سره خبرې سره کولې نو ځان سره خپل تر عباس رضی الله عنه بوتلو عباس رضی اللہ عنہ خبر شروع کده دای سره وی زمان دار وارتا سو سرطلل واری مونگی منی کهو خودی پدی بانده مصر ده او دی وی جنخا مخازم نو کتا سو دد زمواری غسته شی او پوره حفاظت کول شی نظام سره بوزی او کنا حفاظت نشي کوله سبای دشمن له پلاسو کې ورکوي نو به موږ له پریدې موږ خپل خپلوان جوړ د سره سخت تیرو چې مشرکان دی له نکري دوه چرې دی وایي دی شهید کی ور دې کال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او شعبی ابي طالب کې خپل خاندان د اونو پانی کوړلې دي لږه وسن دي تیری کړي او کافرو له خپل پروار پلاسو کې نه ورکړل نو انصار دا وعده وکړه چې مونږ به د مدینه منوره دنه د دې داسې حفاظت کوو لکه د خپل بیبیانو د خپل بال بچ او د خپل مال حفاظت کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا دویم بیعت شو. دا دویم بیعت په اسلام کې دی لوی بیعت د عقبه ثانیه. چې بیعت سره وشو نو انصار پاسید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي کې نه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل نزول اس نقیبان منتخب کړیو. لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. دول سرداران موسی علیہ السلام مقرر کړی منتخب کړی مو معلم جبرئیل اوې چې د دین دول اس نقیبان او سرداران منتخب کا او دا هر سردار له و چې د خپل قوم کفیل او ذمہوار په دعوت به تورسه. نو په دغه نقباو کې څوک عباده ابن سامد خزرجی رضی اللہ عنہ دیم یو پر اغنو قباو کیو فلیلة العقبا. نو دا دا غلوی من قبضت چه بدر لم حاضرو او دا غلوی موقع چه دا اسلام بنیاد دا غین اولگی دا پاغی کم دے شریکو. نو دا عباده رضی اللہ عنہ ویچ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وحوله عصابة من اصحابه او داغنه غیر چاپیره یو جماعت د صحابه کرامو ناستو. د عصابه اطلاق په یو جماعت باندې کیږي د لسنه راواخلې تر څلوېښتو پورې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لوې بایعونی تاسو ما سره بیعت وکړئ. صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعتونه کړي دي په مختلفو موقعو باندې. خدا بیعت په سبا باندې او په ایمان په جهاد او په دې باندې بیعت چې مونږ کومړم شو خو ستا مرګرتیا به نه پریدو او د ایمان نه به نه رسو کیږو او ستا طاعت او تابعداري وکړو. او کوم چې بیعت د طریقت او د شریعت ته چې کوم د زهاد او صوفیه کرام کوي نو د دې باره کې په قران او سنت کې څه ذکر نه راغلی. او صحابه کرام په دې طریقه باندې یو بل سره بیعت نه لیکلای. صحابه کرام چې بیعت کولو نه بیعت خلافت او بیعت جهاد لکه ابو بکر رضی الله عنه چې خلیفہ کېدو نو ټول صحابه ورسره بیعت وکړو چې خلیفہ یې. دا شان بیا د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه سره خو چرته دا نه دي نقل نه په صحیح سند او نه په ضعیف سند باندې چې صحابه کرام د یو بل سره بیعت د طریقت او د شریعت کړی وي. ندلته چې کوم بیعت ته دا صحابه د نبی اسلام سره په ایمان کړه او رسو ذکر کیږي چې په کوم سیزن باندې و. نو دا خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په خصوصیت باندې دلیل دا چې دا غي نه رسو صحابه کرامو دا بیعتونه یو بل سره ندي کړي. د خلافت بیعت کړه خو د طریقت او د شریعت بیعت نشته. اعلان کړه غي په دې باندې یقینو چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرتبه د ابو بکر رضی الله عنه دا بیا د عمر رضی الله عنه بیا د عثمان او بیا د علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین خو د دې باوجود چرته صحابیان صحابه کرام ندی راغلي چې ابو بکر رضی الله عنه له ویلا سره دی خو کې تاسو سره مونږ بیعت د طریقت او د شریعت کو بایعونی تاسو بیعت کوي ما سره علی الا تشرکو بالله شیئا. فدې خبره چې تاسو به شرک نه کوئ د الله سره شریکان باندې جوړوي د الله سره څه شی ولا تسرقوا او تاسو بغلانه کوي. آیا دا بیعت فلیلة العقبه باندې او کنه بل ځکه بیعت نو د علامه عینی رحمت الله علیه توجیه دی طرف لدا چې دا فلیلة العقبه باندې او په دې باندې ګڼ دلایل او شواهد ذکر کړي. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې نه دا بیعت فلیلة العقبه نو دا د فتح مکه نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ په اخیری لمحاتو کې وو او به پرې باندې ګڼ دلایل او براهین ذکر کړي. او راجح دا ښکاري چې دا بیعت په ليله العقبه نه بلکې رسو تاسو به د الله سره څه شي نه شریکوي ولا تسرقوا غلا بن کوي ولا تزنوا او تاسو به بدکاری او زنا نه کوي ولا تقتلوا اولادکم او تاسو به نه وجني اولاد خپل. اسم قتل حرام کار دی عظیم جرم دی لوی ګناه ده. خدا قید د اولاد ورسره ولي ولګولو ځکه په دې کې صله رحمیم کټ کیږي او دا په عربو کې شایع او مشهور چې غي خپل اولاد قتلولو لونه به ژوندۍ خپل ادارنګ ځامن به قتلول خپل بچي خشيه املاق د دې یاري نه چې فقيري براله ورسي غریبانان به ودی به اخري سکی بس ولا تقتلوا اولادكم موج نه تاسو خپل اولاد ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم او راتل بنه ته وي تاسو په بهتان باندې بهتان پچا باندې بدنامه جوړول هغه شرم پورې کول ماخوذ دې بهت نه بهت دی لوي چې دا شي خبره چاله منصور کول چې دا غل عقل پکې اریان شي بهت په معنا د حیرانتیا سر راوي فبهت الذي كفر حیران کړی شو هغه کس چې هغه کافر دې مروز بارکی وي نو راتل بنه ته وي تاسو په داسې بدنامي او شرم سره چې جوړوي تاسو اغیل ر بین ایدیکم و ارجلکم تخپل لاسونو د خپل روانې تخصیص د لاسونو د خپل د احتراق اولې وکړو ځکه اکثر افعال چې دی په لاس او خپل باندې د انسان نخرګندیږي صادریږي کچاله تکلیف ورکړي کچرته ګناه لذي نو په خپل باندې دي ضرر په لاس باندې ورکړي بعض د بین ایدیکم و ارجلکم معنا کړي لا تبهت الناس كفاحا تاسو مخامخ په خلکو باندې تهمت مو جوړوي د بین ایدیکم و ارجلکم معنا دا چې یو سړی تاسو مخامخ ګوري او مخامخ ته پاغه باندې دروغ جوړوي نو مخامخ په چا دروغ مو جوړوي په شي شام دروغ ګنا ده خو مخامخ بیا ډېر عیب ده یا د بین ایدیکم و ارجلکم نه مراد څه شی ده قلب ده ذکر ازل چې ده بین الایدی والارجل وی یعنی خو د لاسونو ترمنځ چې کومه د بدن حصہ د پاغي کې زړه ده نو مطلب دا چې په خپل زړه کې تاسو سوچ او فکر کوئ او بیا په چا د روح جوړوي دا څه مکووي او یا د بین ایدیکم نه مراد دا ده چې فی الحال په چا باندې تاسو تهمت متړی او ارجلکم مستقبل کې په چا باندې تهمت متړی دا مختلف توجیهات فتح الباری کې ابن حجر رحمه الله علیه ذکر کړی ولا تعصوا فی معروف او نا فرمانی بنه کوي تاسو په معروف کې معروف نه مراد هر دني کوي د تقوا عمل نه په بعد نو څوک راغلي ولا تعصوني زمانا فرمانی بنه کوي زه چې تاسو رقم حکم کوم زم ما هر حکم د نیکي او د تقوا وی تاسو بنا فرمانی نه کوي یا زمانا رسو چې کوم زم ما جان نشین او خلیفګان راشد اینا فرمانی بنه کوي فی معروف د نیکي په کار کې کله ګناه حکم درلکې نو بیا لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق تابعداري به خالق په نافرمانی کې نه کوي خو کچرته د معروف حکم در لګین او پاغي کې به نافرمانی نه کوي فمن وفا منکم فاجره علی الله چا چې پرواله او کو تاسو نه او ثابت شو پری وعده باندې پری کله شنو دا اجر په الله نه ومن اصاب من ذلك شيئا او سوق چې اورسید د دین یو شیلا دا کم معافی و نافرمانی چی ذکر شوی پدی که دیو معصیت ارتکابو کو فعوقب فی الدنیا نو دل سزا ملاو شو دی پا دنیا کی دنیا کی دل دی عقاب و سزا ملاو شو فهو کفارت لہو نو دا دل تارا کفارا دا او پدی سر دل آغا گناہ ختم شوا اکثر اهل علم دی حدیث نا استدلال کی چې دا کفارات دا حدود چې دي دا کفارات دي چې دنیا کې د یو ګناه حد په چا باندې جاری شو نو د ګناه ختم شو بغیر د توبې د اخروی جرم هم نه ده اخروی عاقبت هم نه ده لاړو ذکر د اهل علم په منځ کې اختلافي مثلا چې دا حدود کفارات دي که صرف زواجر دي نو اکثر او جمهور علما وایي چې دا کفارات دي علما احناف او بعض اهل علم وایي چې دا زواجر دي رست به وضاحت او تفصیل راځي دنیا کې دلته دا سزا ملاو شو زجر کې ورله ملاو شو او اخر اخروی بوت چې د ځان نه کوي نو دا غیره فار بده توبه او باسي صرف پر حد جاری کېدو باندې تیارې لږیږي جمهور لپاره دلیل دا حدیث دی ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له چا چې په دې معاصیو کې یو معصیت ارتکاب وکړو نو په دنیا کې دلته سزا ورکړې شو نو دا د دې لپاره کفاره شو او بعض اهل علم په دې کې توقف کړي ده ځکه چې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلي چې نبی رسول الله او الا ادري الحدود كفاره ام لا مال دا پته نشي چې دا حدود کفارات دي کنه ني نو باید وي توقف کړي. په دې حدیث کې چې کوم عموم راغی چې من اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له، حدیث عام نه چا چې ارتکاب د دې معاصی او کو چې هر معصیت وي او دلې په دنیا کې عقوبت ملاو شو سزا ور لملاو شو حد به جاری شو دا کفاره شو. خدا عموم په خپل عموم باندې نه دی، پدې کې د الله رب العالمین دی قول او دی آیات تخصیص راوسته چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله دا نه معافي چې وسړی ورسره شرک وکړي، نو نعوذ بالله که وسړی مرتد شو او د ارتداد د وجې نه بیا د مسلمانانو خلیفہ دی قتل کوي وجلو، نو حدن دی قتل شو هر تجاری شو خدا قتل د دې لپاره کفاره نه ګرځي ځکه قران کریم ویلي چې لا یغفر ان یشرک به. نو دا عموم چې دا مخصوص ته په دغه آیات سره دی لویل شي عام خص عنه البعث تاسو په اصول کې ویني. ومن اصاب من ذلك شيئا او چا چې ارتکاب کو د دین نه یو شي ثم ستره الله بیا په الله پرده واچولا او الله دې ونه شرمولو فهو الى الله نو دې کار الله لخبار له شوی دی ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فذا الله وخشي مذلب بخنو کی معافی بور لو کی دنیا کی بھی پردہ واچو اخرت کی بھی اور معافی ہوگی او کذا الله وخشي ندی په اندازہ او مقدار باندې بدل سزا او عقاب ورگی. نو کدی کی رد شو په خوارج باندې چې غی د گناهونو د وجنه د خلقو تکفیر کوي مسلمانان د دې وجنه کافر کوي چې ګناه نه وشو او رد شو په معتزله باندې چې غیداوی چې فاسق له عذاب ورکول په الله واجب او لازم ني چې کله به بغیر د توبې نه مړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې وایي چې دا د الله د مشیت لاندې ني، نو دې کافر شوی دل چې اور لبه ورغورځي او نه په الله باندې دا واجب او لازم ني چې دل به عذاب ورکړي، بلکې دې د الله د مشیت لاندې د خوښه شي معافي ورلو کې که خوښه شي سزا ورکړي. فبايعناه على ذلك ممن بيعكروا النبي كريم صلى الله عليه وسلم صرف دي خبر باندې. باب من الدين الفرار من الفتن، دا باب دي چې د دین هیڅ دام نه چې ته د فتنو نه تښتو او غیرانه وتښتې. مصنف رحمت الله عليه پر ابواب کې مختلف الفاظ ذکر کوي چې دا د دې پرې باندې مترادف الفاظ دي او د ټول یو معنا او مقصد دي، کل دین ذکر کی، کل ایمان، کل اسلام، کل تقوا، کل ہدایت. غرض امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ترجمہ الباب سردا دے چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي. ذکر من د تبعیض ظفاره ده من الدین الفرار من الفتن، د دین یو نه خدام لا او دام د دین هیڅ ده چې د فتنو نه د تیښتو کې. ذکر من تبعیضیه ده او هرزو اجزا شی چه ده ده زیادت او نقصان قبله ای. نو ده شان که ایمانم زو اجزا شو ده اغی اجزا ده، نو ده اجزا چه کرکی گی کامل نه او فاقی که کمی رازی نو ناقص ده. نو صوب چه ده فتنو نتیخ تکل چه ده خپل دین حفاظتو کی، نو ده زاید الایمان ده او که او سری فتنو لزان ور مخامخ کرده او تیخ تتنه نکی، نو ده ده اغی پا نسبت باننی ناقص الایمان ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي تري راويو ده مؤتاد امام مالك، عن مالك، مالك بن انس امامنا، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال، ابو سعيد الخدري رضي الله عنه شده بن سعد بن مالك رضي الله عنه جلیل القدر صحابی نے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب دا چی شبا غور مال دا مسلمان بیدی او چیلی، یتبع بها شعف الجبال، چی دے بروانی گی دی پسی دا غرون اغسرون لا دابت نمخ روادي او دي بور فسيدي دي غرون اغسرون لبقيه ومواقع القطر او اغزرين لجفاغيك بارانون ديركيه. مواقع القطر نمرات سهراغاني لي زنغلي لي میری دی چې په دې دشتو کې عموما الله بارانونه ډېر راوړي او مواقع القطر او د باران دراوېدو اغزین له يفر بدينه من الفتن دې بتیخ تکې تختی به په سبب د خپل دین د فتنونه فتنې به پریدي چې د خلکو سره يم د فتنو رمضان بچي او دې بتیخ تکې دا یو شکو په معنا د یقربو سره قریب د خبره او دا خیر مال المسلم خیر منصوب به خبر د یكون د طاره مقدم او غنمون دا غی اسم د مؤخر قریب دا چې وی به غوره مال د مسلمان ګډ یو بیزی دا یتبعو د باب فتح یفتحونا د مضاری سی غدا او دا تا پک مشدد براغلی دا یتبعو د باب افتعالنا معنا د دوالو یو د چدی برواني کی د دې ګړو بيزو پسې شعف الجبال شعف جمد شعفتنا دا ویل شي راس الجبل قمه الجبل غا رسوكا يا راس الجبل او مواقع القطر مراد غزين دي چې باغی کې بارانونه ډېر کیږي د صحرا زنګلي میری په اخر زمانہ کې با فتنی ډېریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی دي بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويتاسو نيك اعمال كوي او تلوار كوي فديكي مخد دينة داس فتنة براشي كدشبي دا غطور تيرو بشانت بي يو سري بسار مسلماني ما خام بكافر بي ما خام بمسلمان ويسار بكافر بي يبيع دينه بعرض من الدنيا الدنيا فيوسو تكو في صوبان وديخ بالدين خرسي ذې حدیث په شرح کې اهل علم دام ذکر کړی چې آیا خلوت افضل له کنه اختلاط مع الناس چې یو سری خلوت نشینی اختیار کړي د ځان لري د خلکو سره ګډوډوالې نه کوي نو دا افضل او بهتر عمل له کنه دا چې د خلکو سره ګډوډيږي نو عام حالات کې خو د خلکو سره اختلاط بهتر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه مؤمن او اغه مسلمان چې د خلکو سره ګډوډيږي او د خلکو اذیتونه او تکلیفونه برداشت کوي نو ده غوړه د هغه چا نه چې د خلکو سره نه ګډوډیږي او تکلیفونه نه برداشت کوي چې ګډوډیږي نه تکلیف به څنګه برداشت کوي او بل دا چې د خلکو له امر بالمعروف او نهي عن المنکر وو کې ډېر نیک اعمال په دې باندې مبني کیږي چې د خلکو سره اختلاط کوي ته تفدید معنی کوه یا الله سمج درکړي نو خلک به خبردار کې کوه به کې په عام حالاتو کې هو خلوت افضل نه ده بلکې اختلاط مع الناس افضل نه او د فتنو په زمانه کې بیا خلوت افضل لکه اختلاط مع الناس نو طریق د اهل علم او قول دي امام نووي رحمۃ اللہ علیہ ور او راجح قول دا ذکر کوي وی ول مختار تفضیل الخلطه لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي بعض اهل علم دا وی چې د فتنو په زمانه کې خلوت افضل له بعد وی چې نه اختلاط افضل له امام نووي غره خبره دا ده چې اختلاط د هغه چا په حق کې افضل نه چې دا غالب ګمان دا وی چې په ګناهونو کې به مبتلا نشم د فتنې شکار و نشم او کنه دا خطر او یره د ورسره چې په فتنې کې به مبتلا شم او دا فتنه به ما په خپل لپیټ کې واخلي نو بیا د لپاره خلوت افضل نه نو ده حدیث ده ترجمة الباب سر مناسبت واضح ده که من الدین الفرار من الفتن او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی چه پا آخر زمانه که بده مسلمان ده پاردار بہتر شی چه ده دخبل دین پا سبب بانی ده فتنون تیخ تکی فهذا والله تعالی اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللہم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک